NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft een bezoek gebracht aan de zuidelijke havenstad Gerson, die vorige week werd bevrijd door het Oekraïense leger. Volgens Zelensky zijn de mobiele raketinstallaties die Oekraïne van Amerika heeft gekregen doorslaggevend geweest. Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zijn het eens over maatregelen om het aantal asielzoekers terug te dringen dat via het kanaal naar Engeland gaat. Frankrijk krijgt komend jaar 72 miljoen euro van het VK, onder meer voor extra agenten die op stranden migrantenboten moeten tegenhouden. Premier Rutte veroordeelt uitspraken van Forumkamerlid Van Meijeren, waarin die speculeert over het ten val brengen van de regering. Rutte noemt het verwerpelijk dat hij speculeert over het verstoren van ons democratisch proces. En ook andere politici veroordelen de uitspraken die Van Meijeren deed in een interview met een Belgische website. In Den Haag is verzetsheld Rudy Hemmes overleden, meldt Omroep West. Hemmes was een van de laatst levende Engelandvaarders uit de Tweede Wereldoorlog en hielp onder meer mee Tilburg te bevrijden. Rudy Hemmes was 99 jaar. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Hoog bezoek vandaag voor de ministers Hoekstra en Ollongren. Zij krijgen de secretaris-generaal van de NAVO over de vloer. Stoltenberg, die komt hier langs om te praten over de Nederlandse steun aan Oekraïne. Onlangs maakte het kabinet bekend nog eens 100 miljoen extra uit te trekken om Kiev te voorzien van wapentuig in de strijd tegen de Russen. En er komt nog eens een kwart miljard euro beschikbaar voor de defensieindustrie. Nodig om een grotere rol van betekenis te spelen in een onveiliger geworden wereld om ons heen. Nu maakt de industrie vooral onderdelen voor wapensystemen, maar de bedoeling is dat wij straks ook weer volledige wapens gaan maken. Komende donderdag is er een grote besloten wapenbeurs in Rotterdam, op het moment dat de Tweede Kamer zich juist op dat moment buigt over de begroting van Defensie. Christophe van der Maat is staatssecretaris van Defensie, zeg maar chef materiële manschappen. De man dus ook die de geldkraan in zijn vingers heeft voor nieuwe investeringen in de krijgsmacht, raketten, drones, gevechtsvliegtuigen en straks ook onderzeeboten. Meneer van der Maat, goedemorgen. Zojuist geland vanuit het Caribisch deel van ons Koninkrijk. Hebt u een beetje kunnen slapen in het regeringsvliegtuig eigenlijk? Oh, jawel, jawel. Ja, vloog u met het regeringsvliegtuig? Oh, regeringsvliegtuig? Nee, commercieel. Oh, commercieel? KLM, de blauwe trots in de lucht, absoluut. Had de mevrouw Kaag het nodig dan, dat regeringsvliegtuig? Ik heb geen idee. U hebt de berichten vast wel gevolgd, toch? Aan de andere kant met van de wereld. Namelijk dat er een ruzie zou zijn tussen haar en de minister van Sport, mevrouw Helder, die allebei het toestel tegelijkertijd mee willen nemen. De een naar Qatar, naar het WK, en de ander naar een bezoek aan Oost-Europa. Oh, is dat zo? Ja. Oh, oké. Okay. Nee, ik was gewoon druk aan het werk op Curaçao en Aruba. Dus heb me iets minder meegekregen van die berichten, maar daar komen ze vast onderling uit. Wie heeft er eigenlijk voorrang als iemand met het regeringsvliegtuig wil? Volgens mij is daar een soort van lijstje voor, maar dat ken ik niet uit mijn hoofd. Nee. U gaat nooit met het regeringsvliegtuig? Ik ben nog nooit met het regeringsvliegtuig geweest. U bent het voetbevolkend kabinet. Ik doe heel erg mijn best om Defensie er bovenop te krijgen, als u dat bedoelt. Ja, absoluut. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Voordat we het gaan hebben over de defensieindustrie en de investeringen daarin, toch even naar dat bericht van Gideon van Meijeren. U hoorde het net ook al, dames en heren, van Kirsten Klomp. Is het nou zo dat als een Kamerlid dergelijke uitspraken doet, waar die ook de suggestie wekt van het omverwerpen van een kabinet en mensen die dan naar het parlement zouden komen, dat meteen de marechaussee een hogere staat van paraatheid is? Nee, uiteraard niet. Nee, maar het is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik zag het gisteravond op zondagavond, ik was Max aan het kijken en op een gegeven moment zie ik van alles op mijn telefoon opflitsen. En zag ik daar wat commentaren binnenkomen. Ik denk, waar gaat het over? Nou, dan kijk je op NOS en dan zie je volgens het fragment. En dan denk je inderdaad, verwerpelijk, bizar dat iemand dit soort uitspraken doet als onderdeel van de Kamer, terwijl 1500 kilometer verderop mensen vechten eigenlijk om in een vrij land te mogen wonen. Ja. Waarin je in vrede en veiligheid kunt leven. Nou, dan vind ik het echt heel bijzonder dat dit soort uitspraken worden gedaan. Maar dit soort uitspraken, even los van het feit dat het Openbaar Ministerie zich hier nu ook over gaat buigen, leidt niet tot, laten we zeggen, verhoogde paraatheid of een hogere alarmfase bij Defensie? Nee. De oorlog in Oekraïne ongetwijfeld wel? Zeker, zeker. Al maanden. Ja, en de secretaris-generaal van de NAVO is hier vandaag op bezoek. Hebt u enig idee waar die om komt vragen eigenlijk? Ik denk dat ze een heel goed gesprek gaan hebben. En ik denk, uiteraard. Denk dat, zoals altijd, op dat niveau. Toch? Nou, ik kan me ook best voorstellen dat er waardering wordt uitgesproken voor de betrokkenheid van Nederland. Ja. Dat wij enorm ons best aan het doen zijn om Oekraïne te steunen. Ja. Zowel vanuit het leveren van materieel, de trainingen die we doen. Ja. Maar ook gewoon het aanjagen van het gesprek over dat wat er in Oekraïne gebeurt. Ook de vrede en veiligheid van Nederland raakt aan het volledige Europese continent. Mm. En dat we niet naïef moeten zijn om dat we. Ja, een hele, hele sterke hand en stevige schouders achter Oekraïne moeten volhouden. Ja, maar dat weten we allemaal aan alle kanten al. Moet dat dan nog onderling worden uitgesproken? Nee, maar het gesprek kan natuurlijk ook gaan over juist dat volhouden. Mm-hmm. En de volgende fase die er weer aankomt. Ja. We gaan de winter in. Ja. Dat kan natuurlijk ook weer iets betekenen voor het conflict. En ja. Het is heel erg belangrijk dat we ook voor de tweede of de derde helft, als die nodig is, dat wij gewoon als Nederland, maar samen met alle andere landen, stevig kunnen blijven steunen. En daar gaat het gesprek ongetwijfeld over vanmiddag. We hebben nu 100 miljoen extra weer uitgetrokken voor steunverlening. Dus het kopen van wapens of het geven van geld aan Oekraïne, zodat Oekraïne zelf die wapens kan gaan kopen. Blijft het daarbij eigenlijk? Of gaan we opnieuw de portemonnee trekken als het in de winter lastig wordt? Wij blijven keer op keer kijken als wij verzoeken krijgen uit Oekraïne wat we kunnen doen. Hmm. En als Nederland zullen we ook enorm ons best blijven doen om te leveren wat er gevraagd wordt. Ja, dus dit is niet de laatste keer dat we 100 miljoen uittrekken? Wij blijven keer op keer kijken naar het verzoek. Maar nee, bij deze 100 miljoen is niet gezegd en dit was het dan. Nee, dus dat ligt in de verwachting dat dat meer zal worden. Wij blijven ons best doen, absoluut. Ja. Nou is president Zelensky in Gerson vandaag. We hoorden dat net ook in het nieuws al. Dat is de stad die Nederland wel wilde adopteren, toch? Dat is na die toespraak van Zelensky tot de Tweede Kamer. Heeft ook de minister-president daar wel eens op gehint. En de minister van Defensie zelf geloof ik ook. Namelijk dat wij een soort adoptieachtige band met Gerson aan zouden gaan voor de wederopbouw daar. Mocht dat moment ooit binnenkort zijn aangebroken. Is dat eigenlijk al geformaliseerd? Nee, dat is niet geformaliseerd. Maar dan overvraagt u mij ook op dat punt. Dus nee. Dat heb ik niet scherp. Nee, goed. Feit is wel dat er wapensystemen die kant op gaan. Dat wij ook weer zelf meer aandacht geven aan het maken van wapensystemen. Onze defensieindustrie is ongeveer de tiende van de wereld. Begreep ik, las ik. Maar wij maken vooral onderdelen van wapensystemen. Geen totale wapensystemen meer. U hebt eerder bijna gezegd. Niet. Nee, bijna niet. U hebt eerder gezegd, dat wil ik anders. Wij moeten weer gewoon volledige wapens gaan maken. Welke? Nou, ik heb vooral gezegd dat we het strategisch momentum moeten gaan benutten wat nu voor ons ligt. Nederland legt enorm veel extra budget op de plank, maar dat doen alle landen. Hm. Amerika heeft ons natuurlijk meermaals uitgedaagd en gezegd, nou, zorg ervoor dat je die 2% gaat aantikken. Dat gaan we nu doen. Mm-hmm. En met al dat extra geld moeten we wel kijken, hoe kunnen we dat nou zo slim als mogelijk gaan investeren. Dus wat ik voorzie is dat landen in Europa veel meer met elkaar zullen gaan samenwerken. En ook veel meer gaan standaardiseren. Dus precies dezelfde spullen kopen. Yeah. Dat zie je bijvoorbeeld nu tussen ons en Duitsland gebeuren. Met de landmacht. Of tussen ons en België gebeuren. Met de marine. Dat gaat op alle fronten gaat dat denk ik de komende jaren gebeuren. Mm. Wat die landen vervolgens gaan zeggen is van, nou oké, als wij dezelfde spullen kopen, dan gaan we natuurlijk ook kijken, ja, maar wat kan ons land dan leveren? Maar dat ga je dus niet meer als individueel land doen. Dat ga je dan als combinatie van landen doen. Bijvoorbeeld wij dus met Duitsland of misschien zelfs wel met meer. En dan is ook de verwachting dat dus ook, zoals die landen in beweging komen, ook de bedrijven in beweging gaan komen in Europa. Ja. En dan is dus de vraag, hoe gaat dat krachtenveld ervoor zorgen dat vooral de beste kwaliteiten uit die landen, en dus ook uit Nederland, in de nieuwe apparaten komen die we gaan bestellen. Ja, maar, niet elk land heeft behoefte aan hetzelfde wapentuig. Nee, nog niet, maar dat zal wel meer moeten. Elk land heeft ook binnen het NAVO-bondgenootschap bijvoorbeeld zijn eigen specialisatie. Oh, zo, ja, wij zeker. Hebben bijvoorbeeld een onderzeedienst die vrij belangrijk is voor het NAVO-bondgenootschap. Ik geloof eind volgend jaar valt de beslissing wie nu die nieuwe onderzeeboten mag gaan bouwen. Klopt. Ja. Ja. En onderzeeboten, dat is een vraagstuk op zichzelf. Inderdaad, dat zijn er maar vier. Dat is een specifieke niche-capaciteit. Ja, dus die moeten ook iets langer worden, want er moeten lange afstandsraketten mee kunnen. Want dat is de keuze die we nu bovenop het oorspronkelijke plan hebben gemaakt. Zeker, maar de onderzeeboot is een special one, zou ik maar zeggen. Ja. Er zijn heel veel dingen, bijvoorbeeld ten aanzien van onze fregatten die we met de Duitsers gaan oplopen. Dat gaat wel degelijk in gesprek om te kijken of we samen dezelfde fregatten kunnen aanschaffen. Mm-hmm. En dan komen dus vraagstukken in beeld. Als zijnde van, ja, oké, maar wie gaat dan die schepen bouwen? Ja, wie gaat die schepen bouwen? Ja, dat wordt dus tegen die tijd. Dat zijn precies dus de vragen. Daarom spreek ik volgende week ook weer, deze week en over twee weken, bijvoorbeeld met mijn Duitse collega, de staatssecretaris, daar. Ja. Om precies te kijken, hoe zorgen we er nou voor, ja, dat de beste industriële kwaliteiten, gewoon op basis van wie kan het beste leveren om ons veilig te houden, ja, in Duitsland en in Nederland, ja, om samen dan tot goede uitvraag te komen. Maar het liefst dus bij wapensystemen die al bestaan. Dat is de ene kant, wapensystemen die bestaan. Gewoon omdat we tempo willen maken. En omdat we gewoon de beste kwaliteiten erin willen hebben. Maar ook, en dat is ook de brief waar u aan refereert. We gaan natuurlijk ook investeren in nieuwe ontwikkelingen. Ja. Maar goed, even over die onderzeeboten. De Fransen hebben onderzeeboten. En als u net zegt, we gaan samenwerken. Als de een goed materiaal heeft, kunnen we dat net zo goed van de plank kopen, bij wijze van spreken. Is het dan al, hoe gaat het de richting van de Fransen op dan? Nee, we hebben drie partijen die... Ja, dat weet ik. Ja, ik ken het formele antwoord. Nee, maar, ja, maar Zweden, dan, Fransen, dan weet u ook dat uw vraag... En de Duitsers. Dan kent u ook het antwoord. Ja, precies, want dan kent u ook het antwoord op de vraag. Ja. Namelijk, er zijn drie partijen. Ja. En die gaan enorm hun best doen... Ja. om het beste product op de mat te leggen tegen de beste prijs. Hebben ze al wat ingeleverd? Nee, nog niet. Ja, heel veel antwoorden op vragen. Maar wij gaan overmorgen de offerte aanvragen op de markt brengen. Dus dan sturen wij gewoon, nou, dit is de boot... die wij graag willen zien. Succes ermee. En dan over enkele maanden gaan wij daar de biedingen van krijgen. Met andere woorden, u levert een wensenlijstje in van de boot? Ja, als je het heel simpel maakt, dan leveren wij inderdaad een wensenlijst in. En die bestaat uit onderdelen waar de boot uit moet bestaan. Maar die bestaat ook uit eisen die we stellen over wanneer die dan gebouwd moet zijn. Ja. En die bestaat ook uit punten die je kunt verdienen... bijvoorbeeld door de Nederlandse industrie te betrekken. Ja, bij het onderhoud bijvoorbeeld? Bij het onderhoud. Bij het onderhoud, dat wordt weer een apart pakket. Dus ten aanzien van het onderhoud hebben we ook eisen gesteld. Ja. Namelijk eisen dat wij gebruiksrechten krijgen... zodat wij Den Helder, onze onderhoudsclub in Den Helder... ook de mogelijkheid geven om opnieuw te kijken wie gaat dat onderhoud doen. Juist. Dus degene die de boot bouwt, heeft natuurlijk kennis voor het onderhoud. Ja. Maar al het geld wat je aan het onderhoud besteedt... dat zit nog in een apart potje, omdat we daar een aparte opdracht van maken... en weer opnieuw bekijken welke bedrijven bijvoorbeeld ook uit Nederland kunnen daarbij helpen. Dus overmorgen gaat de officiële brief naar drie partijen... van dit is de boot die wij willen, extra lange bedden bijvoorbeeld ook. Hè? Toch? Nederlanders zijn lang. Wij zijn lang, ja. Klopt toch? Dat we lang zijn. Ja, en dat die bedden langer moeten worden aan boord van zo'n onderzeeboot. Ik zou er helemaal niks zeggen over de specificaties van de boot. Nou ja. Nee. Maar inderdaad, over 2 dagen gaat... Gaat de officiële aanvraag de deur uit. De officiële offerte aanvraag dus. Ja. Daar hebben we vorige week met de Kamer over gesproken. Ja. Intensief ook over het betrekken van de Nederlandse industrie. Heel belangrijk, zeker omdat het gewoon over heel veel geld gaat. Mm. En dan is het ook belangrijk dat de Nederlandse industrie daaraan mee kan doen. En dan eind volgend jaar valt de beslissing. Ja. Wat voor wapens moeten we verder maken? Want wij leveren nu de bekapeling voor de F-35, het gevechtsvliegtuig bijvoorbeeld. Ik geloof ook onderdelen van de vleugel of de landingsgestel. Ja. Maar dat zijn onderdelen. Welke wapensystemen, wapens, totale wapens dus, moet Nederland willen maken? Ja, wij hebben, ik weet niet waar u dat gelezen heeft... maar ik heb nergens opgeschreven of uitgesproken dat wij nieuwe OEM's echt zelf... OEM's? Ja, grote bedrijven die een eindproduct maken. Dus Nederland is nu inderdaad vooral toeleverancier. Hmm. We hebben wel met bedrijven als Damen bijvoorbeeld... voor maritieme platformen en natuurlijk Thales rondom radarsystemen. Dat zijn echt de bedrijven die, als ik het heel simpel maak... gewoon zelf iets helemaal in elkaar sleutelen... en dat bijvoorbeeld aan ons verkopen. Ja. En voor het overige hebben we heel veel bedrijven... die supergoed zijn in toelevering aan andere bedrijven. Dus een onderdeel leveren om uiteindelijk een eindproduct te maken. Ja, dus u bent blij dus met bedrijven als Damen en Thales... Ja, zeker. En ik ben ook blij met al die bedrijven die in de toelevering zitten. Ja, maar dat maakt voor ons... Ik noem Damen nog even met name, omdat dat een van de partijen is voor die onderzeeboot. Hè? Zeker, zeker. Ja, ja. Maar gewoon als u mij vraagt, zijn we blij met Damen, Thales enzovoort? Dan is het antwoord ja. Ja. Het zijn gewoon hele mooie bedrijven. Ja. En die brengen werkgelegenheid en die brengen producten in een industrie die nu heel hard nodig is om Europa veilig te houden. Tegelijkertijd zijn er ook klachten van start-ups. Soms van mensen of in handen van mensen of waar mensen bij betrokken zijn die eerder bij Defensie hebben gewerkt. Bijvoorbeeld voor een radarsysteem voor drones las ik. Oorspronkelijk was dat een vogelradarsysteem. Maar aangezien de oorlog in Oekraïne toch in grote mate wordt uitgevoerd middels drones, is dat een interessant systeem. En dan is toch de klacht, voordat wij bij Defensie binnen zijn, voordat we überhaupt ergens met een dossier op tafel liggen, voordat er überhaupt serieus over wordt gesproken, laat staan dat wij in aanmerking komen om het project vorm te geven en in gang te zetten, zodat de Nederlandse krijgsmacht daar ook iets aan heeft, dat duurt veel te lang. Ja, datzelfde voorbeeld heb ik ook gelezen. Kijk, goed nieuws, specifiek voor drones bijvoorbeeld, is dat wij gaan nu ook kiezen over wat zijn nou, gelet op het dreigingsbeeld en gelet op de enorme technologische ontwikkeling die op ons afkomt, wat zijn nou field of interest, plekken in de defensieindustrie waar wij denken ook gelet op hoe we ons moeten beschermen, gelet op de kwaliteiten die we in Nederland hebben. Yeah. Waar kunnen we nou het verschil maken? Niet alleen in de industrie, maar juist ook bij de universiteiten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En vooral daar waar het samenvalt. Dus daar waar wij een behoefte hebben, waar kan de industrie leveren en waar zijn de kennisinstellingen goed? Mm-hmm. Tussen die drie punten, alles wat daar precies in het midden valt, dat zijn de zaken waar we eigenlijk met z'n drieën hard op vooruit moeten. Maar zo'n drone-radarsysteem is daar misschien wel een voorbeeld van? Nou, dus niet misschien. Drones, maar dan, ik ga het even niet specifiek over dit bedrijfje hebben, maar wel over dat wij dus onlangs hebben aangegeven, wat zijn nou die velden? Nou, dan kom je onder andere uit inderdaad bij drones en vooral ook counter-drones, dus het bestrijden van drones. Ja. Andere tak van sporters weer zelf drones leveren, ook heel erg belangrijk. Een van de redenen waarom wij ook extra drones nog wel in Amerika hebben gekocht, maar ook het bestrijden ervan. Maar de vraag is eigenlijk, sorry dat ik u onderbreek, maar de vraag is eigenlijk, waarom duurt het dan iedere keer zo lang? Ja, iedere keer zo lang. Kijk, bedoel, er wordt bij Defensie natuurlijk voortdurend nagedacht. Hoe ziet die krijgsmacht eruit? Zeker. Wat hebben we nodig? Mensen die daar al lang werken, die kunnen zo op de achterkant van een bierveeltje uitrekenen en in feite de bestellingen rondmaken van wat je sowieso al nodig hebt. Dus waarom duurt die besluitvorming dan telkens zo lang? Ja, kijk, dat er één voorbeeld is, wil niet zeggen dat het altijd zo lang duurt. Punt is wel dat we nu een extra budget hebben, dus ook weer meer mogelijkheden gaan krijgen. Dat is een van de redenen waarom we heel specifiek voor zogenaamd kortcyclisch innoveren. Dus dat betekent gewoon, er is iemand met een goed product, vaak een MKB-bedrijf, en die zoekt eigenlijk een beetje funding om die eerste producten op de markt te brengen. Kanon zoekt krijgsmacht. Als je het heel plat maakt, wel. Nou, en een van de ambities die wij nu hebben uitgesproken is op dat kortcyclische innoveren. Dus wij als zogenaamde launching customer, wij gaan als eerste een product kopen zodat het ook bewezen kan worden op de markt. Dat is precies wat we willen gaan doen. Mm-hmm. En daar hebben we ook een aantal velden voor aangestipt. Dus het is gewoon plekken waarvan wij denken, nou, daar kunnen we het verschil op maken. Mm. En counter-drone terrorism is bijvoorbeeld een van die Dus die daar gaat hoe dan ook geld naartoe en daar zorgen wij voor, laten we zeggen, innovatieve nieuwe wapensystemen. En die testen wij dan hier, zodat andere landen ze ook kunnen bestellen bij gebleken succes. Ja, dat is de zoektocht. Hetzelfde zie je bijvoorbeeld ten aanzien van AI, dus Artificial Intelligence. Mm-hmm. Wij zijn steeds beter in het vergaren van informatie. Dus echt gewoon heel veel data krijgen. Ja. En we krijgen veel meer data als dat we gewoon met het menselijke oog kunnen analyseren. Ja. En de oorlog van morgen, ja, dat gaat ook betekenen dat straks robots tegen robots gaan vechten. Hebben die een eigen wil dan ook? Dat zie je. Nee, want zeker aan onze kant van het water, en zeker ook in Nederland, hebben we natuurlijk alle ethische gesprekken over te voeren. Ja, maar aan de andere kant van de wereld een stuk minder. Zeker, maar dus als je gewoon puur de technologie, even los van de ethische aspecten, waar gaat de technologie naartoe en waar is die al, dan gaat dat betekenen dat robots tegen robots gaan vechten. Dus zwermen drones die op je afkomen. Dat betekent ook dat je in een split of a second eigenlijk de analyse moet kunnen maken en ook zelf moet kunnen gaan beslissen. Wat je dan wil, en daar komt Artificial Intelligence onder andere om de hoek kijken, is dat je dus heel erg goed bent in het analyseren van die data en vooral datgene wat opvalt. Dus je bent niet in geïnteresseerd in wat valt niet op. Wat is nou anders dan normaal? Dat ene bootje, dat ene vliegtuig die gek gedrag vertoont, gelet op alles wat de computer kan berekenen en kan bedenken. Mm. Nou, en daar zijn we in Nederland ook heel goed in. En daar is ook een enorme behoefte aan. En daar gaan we dus ook kijken van, wat kunnen wij met onze investeringen die we doen ook ervoor zorgen dat die ontwikkeling weer nog sneller gaat. Er is een andere klacht uit die defensieindustrie. Niet alleen tempo van werken bij het departement en bij de onderdelen van de krijgsmacht, maar ook de mogelijkheid om geld los te krijgen. Niet alleen bij u, maar ook bijvoorbeeld bij het bankwezen of bij pensioenfondsen. Daar is natuurlijk een hele discussie in het verleden geweest. Banken en pensioenfondsen waren, toen het wat rustiger was in de wereld, daar tamelijk afkerig van geworden. Vindt u dat banken en pensioenfondsen meer geld in de defensieindustrie zouden moeten investeren? Nou, laat ik zeggen, dat ik herken het beeld uit het verleden. Ik denk dat minister Longen en ook Rob Bouw, de hoogste militair van de NAVO, daar volgens mij hele goede uitspraken over hebben gedaan. Ja. Investeren in de defensieindustrie is niet vies. En het is ook gewoon broodnodig om ervoor te zorgen dat we ons land en dat van onze bondgenoten vrijdag. Maar die banken die hebben een percentage uit mijn hoofd van, ik geloof, maximaal 10% van hun geld dat ze dan in de defensieindustrie mogen stoppen. Zou dat percentage moeten veranderen? Ja, ik zie in de volle breedte eigenlijk niet in waarom er beperkingen zouden moeten zijn om te investeren. Ja, op hele specifieke onderdelen wel. Als het bijvoorbeeld over materiaal gaat wat tegen alle verdragen ingaat. Clusterbommen. Precies. Maar voor het overige zou ik niet inzien waarom er beperkingen zijn om te investeren in bedrijven wiens technologie wij nodig hebben om ons land veilig te houden. Want dat is gewoon de basis, dat is de essentie. Dus u roept banken en pensioenfondsen dus op om meer te investeren in de defensieindustrie. Ja, zeker. Zeker. Ja. Dan heb je ook mensen nodig. Ja, heel veel. En er is best een groot tekort aan personeel bij Defensie. Ja. Dan kwam u met dat plan van die vrijwillige dienstplicht. Ja, dienjaar. Dienjaar, het dienjaar. Ja, geen plicht dus. Hè? Nee, ik noem het ook maar vrijwillige dienstplicht. Dat is een tegenstrijdige term. Ja. Het dienjaar. Is daar enige animo voor al eigenlijk? Ja, zeker. Ik begin me eigenlijk al zorgen te maken. Want we hebben we hebben al meer aanmeldingen, interesse als dat we plekken hebben. Oh, hoeveel aanmeldingen zijn er? Ja, tegen de 150 loopt dat nu. En we hebben want we beginnen klein, omdat we juist kwaliteit willen bieden. Hmm. En we hebben er vooral voor willen zorgen dat die eerste 100, 125 plekken die we gegarandeerd hebben, dat de mensen die dat hebben ervaren, dat die tegen al hun vrienden en familie zeggen, dit was zo'n fantastische ervaring, je moet er volgend jaar bij zitten. Dus we beginnen compact, maar we gaan opschalen richting de 1000. En blij te zien dat er echt gewoon, zonder dat we eigenlijk met uitzondering van de aankondiging nog niet echt campagne voor hebben gedraaid, nu al een mooi aantal te pakken hebben. Dus er is overweldigende belangstelling voor dat dienjaar? Ja, zo ervaar ik dat wel, ja. En betekent dat dienjaar dan ook wordt uitgebreid bij gebleken belangstelling? Als u toch, u hebt, wat is het, tussen de 8 en de 10.000 mensen nodig, toch? Ja, zeker, maar het is dienjaar, dat je draait echt gewoon in de reguliere business mee. Ja. Dus met als bedoeling om of zeker, die ervaring mee te nemen, of als reservist ergens te blijven. Ja. Of in actieve dienst te blijven, toch? Ja, en maar het allerbelangrijkste nogmaals, want we hebben daar intern een goede discussie over gevoerd. Ik heb ook gezegd, jongens, kan dat getal niet omhoog, want ik verwacht echt dat er gewoon veel meer aanmeldingen gaan zijn. Toen heb ik gezegd, staatssecretaris had tegen mij gezegd, van ja, wat wilt u? Wilt u gewoon heel veel mensen binnenhalen en hen een driekwart of een halve ervaring bieden, of iets minder mensen binnenhalen en gewoon die volledige goede ervaring bieden? Ik zeg, dan gaan we voor dat eerste. Zeker omdat het helemaal niet erg is. Want dat zie je ook in Zweden. Dat er mensen buiten de boot vallen die heel graag hadden gewild. Het is niet. En dat is misschien ook wel dat dubbele. Ja, we hebben heel veel mensen nodig, maar we gaan niet wanhopig lopen doen. Wij zorgen ervoor dat we een goed product draaien. We zorgen ervoor dat die mensen straks enthousiast ook weer als reservist verder gaan. Of misschien wel gewoon een baan bij ons vinden. Dan betekent het nu dat we misschien mensen teleur moeten stellen. Maar we gaan straks naar hogere aantallen, naar meer instroommomenten. Maar wel op een pad dat ons past. Dus er komt meer plek voor dat dienjaar vanwege het gebleken succes. We hebben al ingeprogrammeerd dat er straks veel meer plekken komen, tot aan 1000 over volgens mij 3 jaar. Ja. Alleen nu zeggen we, beginnen met iets van 100, 150 of zo. Ergens in die koers. Beginnen september. Omdat we daarvan zeker kunnen garanderen dat we hem dan, dat we het kwalitatief kunnen draaien. Want het is ook een belofte die we doen. Wij doen de belofte dat je bij ons enorm persoonlijk kunt ontwikkelen. Ja. En nog veel meer beloften, maar ik zie dat u door wil naar de volgende vraag. Nou, ik met het oog op de tijd vroeg ik me ook nog af wanneer we dan met al die mensen, als laten we zeggen het personeelstekort is opgelost, wanneer we dan weer eigen kogels en granaten gaan maken eigenlijk? Hier in Nederland? Ja. Dat hangt er vanaf of er een bedrijf komt die zegt. Er zijn ondernemers die hebben daar belangstelling voor. Zeker. Maar dat stoelt op enige tijd geleden, waarin de indruk stond ontstaan dat onze eerste prioriteit was nu, dat we als Defensie vonden dat we in Nederland per se in Nederland zelf munitie moesten gaan draaien. Daarvan hebben we gezegd, van harte welkom in Nederland. Maar het maakt ons eigenlijk niet zo heel veel uit, gelet op de andere ambities die we hebben, ook hoogtechnologisch, dat per se hier munitie in Nederland gedraaid moet maar worden. Maar als zich mensen melden met plannen? Dan nemen wij de telefoon op. En als zij vragen aan ons hebben, dan beantwoorden we die. Maar het is niet zo dat ergens in ons beleid staat van, wij gaan nu een munitiebedrijf in Nederland voor elkaar krijgen of zo. Nee. Maar waarom eigenlijk niet? Als een ondernemer zegt, ik heb de papieren, ik kan dat. We stonden laatst in de Telegraaf een paar maanden terug, die zo'n kogelfabriek in Nederland wilde opzetten. Omdat wij, als we ten aanzien van onze inzet, kiezen wij heel specifiek afgeleid ten aanzien van de kwaliteiten die we ook in Nederland al hebben. Bijvoorbeeld als het gaat over artificial intelligence, bijvoorbeeld als het gaat over de drones. High-tech wapensystemen. High-tech, inderdaad. En ten aanzien van munitie hebben wij nu ook onze bestellingen uitgedaan op basis van de bedrijven die er gewoon zijn. Maar ja, wij zien het niet als onze eerste verantwoordelijkheid, gelet op al het andere werk wat we te doen hebben, om ook daar vanuit onszelf de energie in te steken. Als er een kans is en wij iets kunnen doen om het pad te effenen, dan gaan we daar zeker over in gesprek. Maar het is niet zo dat wij daarin gaan investeren of anderszins. Zoals bijvoorbeeld een MKB-bedrijfje helpen lanceren en dat daar ook in termen van een lening iets tegenover staat bijvoorbeeld, zodat je dat later weer terugkrijgt. Dat soort slimme financiële ondersteuning, die hebben we vooral klaar liggen ook voor de bedrijven die, waarvan wij denken dat ze van toegevoegde waarde zijn voor ons land, ecosysteem. Tot slot, bent u klaar voor de strijd? Zeker. Weet u ook over welke strijd ik het heb? Meerdere, denk ik. Maar ik doe dat komend weekend? Komend weekend. Ah, check. Ja, namelijk. Ik denk, gaat het over voetbal of gaat het over... Het gaat ongetwijfeld over ons mooie congres of zo. Zeker. Ik zag het aan uw glimlach. Ik denk, dit gaat even over een ander onderwerp. Ja, zeker. Absoluut. Nou ja, in ieder geval waar toch tamelijk grote tegenstand wordt verwacht. In ieder geval, voor zover de berichten nu te kloppen... van zo'n 200 leden die echt behoorlijk chagrijnig zijn over de gevoerde koers. Verwacht u daar nog problemen? Nee, ik verwacht dat er een goed debat gaat plaatsvinden. Okay, ik draai echt al redelijk wat jaren mee in onze mooie club. Ja. En aan één ding stoor ik me eigenlijk altijd. Mensen die zeggen dat de VVD geen debatpartij zijn. Dat vind ik al 10 jaar flauwekul. En dat zie je vandaag en ongetwijfeld zaterdag dat het echt absoluut flauwekul is. Bij ons wordt gedebatteerd en daarom zijn we zo'n mooie club. Juist. En u verdedigt daar het ingenomen standpunt van het kabinet rondom die dwangwet? Nou, het debat gaat in de eerste plaats om, of het congres gaat in de eerste plaats over de leden. En wat zij aan debat willen voeren. En dat gaat gebeuren. En dit debat willen ze voeren? Ja, zeker. Ja. We gaan het meemaken. Hartelijk dank voor uw komst. Dank hier wel. De Nieuws BV, dames en heren, met Natasja Kips. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. NPO Radio 1 podcast. Er zijn doden gevallen. Meer dan 6.500 migranten overleden. En er zou sprake zijn van moderne slavernij. Toch gaan we allemaal kijken. Het gaat om commerciële belangen. Journalisten, sponsoren, de KNVB, iedereen doet mee. Wat is er gebeurd onderweg naar het WK? En dragen wij daar verantwoordelijkheid voor als we kijken? Wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Samen met Clary Polak onderzoek ik, Hugo Borst, de schaduwkanten van het WK. Qatar. Luister naar het WK Wegkijken. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in één softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Ontdek meer op ranab.nl/denkerinkansen over de passende financiering voor transformatie en verduurzaming. Let op. Geld lenen kost geld. Misschien krijgen we op een dag wel een ster. Het gaat fantastisch met Stefans restaurant. Maar om te blijven schitteren heeft hij dringend extra handen nodig. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van zelfstandig Nederland. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf €100.000 een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen een hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg.